Angica! Yeah. Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe fereastră, să-i văd chip frumos, cald și luminos. Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe fereastră, să-i văd chip frumos, cald și luminos. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, căci eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Din partea tuturor, pentru Gică Hagi, din partea prietenilor Generică. Abză-ți armâna me, zi marica e mo, Duchescu, Caușescu, lele, cavai de eu. Tora va vă cântu, de-ar mânescu, iho, din naimanță cu Johnny, va vă cântu eu. Unui Gică Hagi, zită pau bati, lânsă americanii, screapă die nati. Unui Gică Hagi, zită pau bati, lăsă americane, screapă de nate. Din partea prietenilor, lui Generică, pentru Gabi Balint. Desprilia Valderrama, Rincon Valencia, zâțea marli pele, când n-ai mă buni era. Când o jucă Gică, dintre tu ei, de iuiara livenză, de luchi s-a drarăniei. Unui Gică Hagi, si topa o pati, lăsă americane, screapă de nate. Unui Gică Hagi, si topa o pati, lăsă americane, screapă de nate. Dedicație pentru Gică Hagi. Din partea grupului Pindu, de la Vanghele, din partea prietenilor lui Generică, din partea nașului. N-ai manzit lui Johnny, tora va vă spun, inima-i doare că ia stipcior rămân. El de toată lumea ia stipnai mai bun, si fu cu Iordănescu la America de adun. Unui Gică Hagi, si topa o pati, lăsă americane, screapă de nate. Unui Gică Hagi, si topa o pati, lăsă americanii, screapă de nate. De la Gabi Balin pentru Gică, Asprilia Valderrama, Rincon Valencia, zâțea marli pele, când n-ai mă buniara. Când o jucă Gică, dintre tu ei, de iuiara livenză, de luchi s-a drarăniei. Unui Gică Hagi, si topa o pati, lăsă americanii, screapă de nate. Unui Gică Hagi, si topa o pati, lăsă americanie, screapă de nate. mai manză cu Johnny. Tora va vă spun, inima mi-e doare că ia stin cioror mă. El din toată lumea ia stin naima bun. Si fucu Gabi Balint, America de dor. Unui gică Hagi, si topa o pati, lăsă America e screapă de nate. Unui gică Hagi, si topa o pati, lăsă America e screapă de nate. De la generică, de la mireasă, pentru unchiul gică. Așa, domnul Balint! Unui gica Hagi, si topa o pati, lăsă America e screapă de nate. Unui gica Hagi, si topa o pati, lăsă America e screapă de nate. Ca pe Alisa Mien! Multe state oanegresco Gică Hagi, bană sănătate. Gică frate, multe state oameni cresco. Gică Hagi, bană sănătate. Să-i lăi Gică Hagi. Haide! De la soacra mare pentru fratele Gică, de la doamna Elena Pulina, tot pentru Gică. Gică salută galeria. Și Gabi. Să vă spun lei joi măraț, Tion Gione, ți-l-o știați. Iaste el, Gionea român, iaste el, moi, n-ai mă bun. Iaste steaua armelor, fotbalistul care-l vor. Multe stadioane cresco, Gică Hagi, bană sănătate. Să-i lăi Gică frate, multe stadioane cresco. Gică Hagi, bană sănătate. Să-i lăi Gică Hagi. Galeria îl cere pe Gabi Balint să vină să salute galeria. Din Icheloanda iara stadioane a legat. Parul sportul și steaua ajunse Barcelona. Ia-ți steaua armelor, fotbalistul care-l vor. Haide galeria! Alte stadioa. Așa galeria! Multe stadioane cresco, Gică sănătate, să-i mai zică Hagi. Încă o dată, galeria îl cere pe Gabi Balin. Să vină, să vină Gabi Balin. Toporne la joca, mana noastră ne creștea, așe ne zățea. Voi ficiori când scrișteți mări, am gătat să aveți pe școi, vă răfeată m-a scăftați, cu mucane s-a legați. Oh, leata, da, mea, galeria! Armă-naia mea, armă-naia mea, eu bănesc cu ea. Oh, leata, da, mea, armă-naia mea, armă-naia mea, eu bănesc cu ea. Așa, galeria, cimbom, cimbom! Minte pe bunia lăga, un mucan mi vrea, manu-i buna hătă vreare, că drazia Iisuseare. Iisuseare, cam am plor, noi bănăm toți tu chiro, că mucana-i ca ivleatlu, vania țară în sus ca draclu. Ochlea tata mea, armă-naia mea, armă-naia mea, eu bănesc-o. Haide, galeria! Ochlea tata mea, armă-naia mea, armă-naia mea, eu bănesc cu ea. Opa! Marmâna mea cu hare, gura cât cirea ploare, zboară-le la ei înapi, te dor tu la ilehecate. Nu știu, Dora, cum zvățăc, eu urechii linia stop, cu urechile astupate, creapar mâna de enate. Oh, lea tata mea, ar mâna ea mea, ar mâna ea mea, eu bănesc cu ea. Și? Oh, lea tata mea, ar mâna ea mea, ar mâna ea mea, eu bănesc cu ea. Pentru domnul Gabi Balin. Hopa, hop, hop. Din ies noi când o iara, pe dobor ne la joca, mâna noastră și așe ne zățea. Voi picior când creșteți măr, am gătan să aveți pișcor, până fiată m-a scătat, cu mucanism a legat. Oglada ta mea, ar mâna ea mea, ar mâna ea mea, și-o pânesc cu ea. Oglada ta mea, ar mâna ea mea, ar mâna ea mea, și-o pânesc cu ea. Minte pe ponia lăga, un mucan mi vrea, manui buna cătă vrea, trazia Iisuseare. Iisuseare ești ca manclot, noi bânăm toți tu chiro, că mucana-i ca e vleaclo, bania sară sus ca draclo. Și cu oglada da mea, ar mâna-ia mea, ar mâna-ia mea, oglada da mea, ar mâna-ia mea, ar mâna-ia mea, eu bănesc cu ea. Ca pe Alisa Mien! Tu Macedonia, țigini zbăna, tu Macedonia, țigini zbor, amatu Chirol Alexandru. Tu Macedonia, țigini zbor, amatu Chirol Alexandru. Alexandru nostru, multu salută, jumita din lume, el m-așa câtă, cu toate veselele salută. Nu știa de tineri ca-ți murea, cu toate veselele salută. Nu știa de tineri ca-ți murea. Haide, galeria! De când-o Alexandru murit, toată armăna mea s-a strâmbit. De când-o Alexandru murit, toată armăna mea s-a strâmbit. Alexandru nostru, caras nu murea, jumata din lume el m-au încălțat. Va să avem noi veselia lor, masara la mâna românilor. Va să avei veselia lor, noaseara la mâna ghirselor. Macedoni, țigini iara, tu Macedoni, țigini spâna, tu Macedoni, țigini zbor, amatu Chirol Alexandru. Tu Macedoni, țigini zbor, amatu Chirol Alexandru. Haide, galeria! Dacă România ar fi condusă de Macedon, am trăit mai bine.